بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش قریش کے مانوس کرنے کے سبب إیلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب فلیعبدوا رب هذا البيت لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا